मेरे प्रिय आत्मा, कोई मछली पूछे कि सागर कहाँ है, ऐसे ही ये सवाल है आदमी का कि सत्य कहाँ है। मछली सागर में पैदा होती, सागर में जीती और मरती है, शायद इसी कारण सागर से अपरिचित भी रह जाती है। जो दूर है उसे जानना सदा आसान, जो पास है उसे जानना सदा कठिन। मछली सागर भर को नहीं जान पाती, रात शायद आकाश के तारे भी उसे दिखाई पड़ते हैं और सुबह शायद उगता हुआ सूरज भी दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक जो नहीं दिखाई पड़ता मछली को, वो वही सागर है जिसमें वो पैदा होती है। सत्य कहाँ है? कहीं दूर होता तो हम पा लेते, खोज लेते। कहीं चांदारों पर होता तो हम पहुंच जाते। दूरी बाधा न बन सकती, एवरेस्ट पर होता तो हम चढ़ जाते, पैसिफिक महासागर में होता तो हम गहरे में उतर जाते। लेकिन सत्य इतने निकट है जितने कि हम भी अपने से निकट नहीं, और यही सबसे बड़ी कठिनाई हो जाती। जो पास है उसे खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खोजने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए जहां हम खोज सके। इतना भी फासला नहीं है हमारे और सत्य के बीच। इसलिए सबसे बड़ी कठिनाई यही हो गई है कि जो हम हैं उसी को हम नहीं खोज पाते। ये कहना भी उचित नहीं है कि सत्य पास है, क्योंकि पास भी दूरी का एक नाम है। यही कहना उचित होगा कि हम जो हैं वही सत्य है, अन्यथा हो भी नहीं सकता। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है, उस समय अपनी बात शुरू करूं। मैंने सुना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई थी, और जब तक आदमी नहीं बनाया था तब तक बड़ी चैन थी उसे। आदमी को बनाते ही मुसीबत शुरू हो गई। आदमी को बनाते ही परमात्मा को एक क्षण भी शांति से जीना मुश्किल हो गया होगा, ये हम समझ सकते हैं। और उसका मकान बीच में था, पास था, और सारे लोग दिन रात उसे घेरे रखते और न मालूम कैसे कैसे सुझाव देते और न मालूम कैसी कैसी शिकायतें करते। कोई कहता कि आज सूरज न निकले, और कोई कहता कि आज वर्षा हो जाए, और कोई कहता कि आज सूरज निकले और आज वर्षा ना हो। और जितने लोग थे, जितने मुंह थे, उतने सुझाव थे, उतनी शिकायतें। उस ईश्वर ने अपने सारे देवताओं को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे आदमी से बचने के लिए कोई जगह चाहिए। अन्यथा मैंने आदमी को बनाया, आदमी मुझे मार डालेगा। मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां आदमी न पहुंच पाए। किसी ने कहा गौरी शंकर ठीक हो गया, अदृश्य किसी ने कहा, पर उसने आंख बंद की और कहा कि नहीं ठीक नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद तेंजिंग और हिलेरी वहां चल जाए। वो किसी ने कहा चांद पर चले जाए, पर उसने आंख बंद की और ज्यादा देर उसने कहा कि ये भी नहीं चलेगा। आर्मिस्तान के पैर पड़ने के भी करीब, और बहुत सुझाव थे लेकिन उसे कोई न जचा। तब एक बूढ़े देवता ने उसके कान में कहा कि फिर तो एक ही रास्ता, आप आदमी के भीतर छुप जाए। ईश्वर ने कहा यह बात जस्ती है, क्योंकि आदमी शायद ही वहां जाने की कभी कोशिश करे। इस जगह पर घर आदमी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं पता नहीं कहां तक सच है, लेकिन इसका निष्कर्ष तो सच ही नहीं होता। ये पूरी कहानी झूठ हो सकती है, लेकिन आखिरी बात तो सच है। आदमी के भीतर छिपा है वो जिसे हम खोजते हैं, और खोज का खतरा ये है कि खोज सदा बाहर की तरफ ले जाती है। खोज बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे ही हम खोजने की बात, सर्च की और सीकिंग की बात सोचते हैं, वैसे ही बाहर चले जाते हैं। सत्य की खोज के संबंध में कहा गया कि मैं बोलूं तो पहली तो बात मैं ये बोलूंगा, सत्य को आप खोज न सकेंगे, क्योंकि खोज का अर्थ ही उसे खोजना होता है जो खो गया हो। सत्य को हमने कभी खोया नहीं। असल में सत्य वही है जिसे खोने का उपाय न हो, जिसे खोया जा सके वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो हमारा प्राणों का प्राण है, हमारे अस्तित्व का अस्तित्व है, उसे हम खो कैसे सकेंगे। इसलिए सत्य की खोज शब्द बहुत कंट्राडिक्टरी है। खोज सत्य की नहीं होती, खोज सदा ही असत्य की होती। इसलिए जितना आदमी खोज में आगे बढ़ता है उतनी असत्य की दुनिया निर्मित होती चाहिए। खोज से नहीं होगा काम, इसलिए भी कि खोज उसकी हो सकती है जो दूर हो, उसकी नहीं हो सकती जो पास हो। और इसलिए भी खोज उसकी नहीं हो सकती है सत्य की, क्योंकि खोजने के लिए कम से कम दो चाहिए, खोजने वाला और जिसे खोजना हो वह। और यहाँ सत्य के मामले में दोनों एक ही, वो जो खोज रहा है उसी को खोजा भी जाना है। यहाँ दो नहीं है, जैसे चित्रकार बनाने वाला अलग होता है और चित्र बनता है तो अलग होता है, मूर्तिकार अलग होता है, मूर्ति बनती है तो अलग होती है। यहाँ सत्य की खोज नर्तक की भांति है, डांसर की भांति है, जहाँ नृत्य और नृत्यकार एक ही होते, जहाँ दो नहीं होते। यहाँ सत्य की खोज करने वाला और सत्य एक ही है। बुद्ध को जिस दिन सत्य मिला, भाषा में कहना पड़ेगा मिला, नहीं उचित तो यह होगा कहना कि जिस दिन बुद्ध ने यह पाया कि मैंने सत्य कभी खोया नहीं है, उस सुबह लोग इकट्ठे हो गए उस गांव पर, उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या मिला है, हमें ठीक से बता दो तो हम भी खोज पर चले जाएं। तो बुद्ध ने कहा कि एक काम भूल के मत करना, खोज पे मत जाना, क्योंकि जब तक मैं खोजता रहा तब तक ना पा सका। और दूसरी बात ये मत पूछो कि मुझे क्या मिला है, क्योंकि मिला मुझे कुछ भी नहीं, जो सदा से मेरे पास था सिर्फ उसका पता चला। मिलता वो है जो हमारे पास ना हो, जो मेरे पास ही था और जिसका मुझे पता नहीं था उसका मुझे पता चल गया है। इसलिए बुद्ध ने कहा ये मत कहो कि मुझे मिला क्या है, ये पूछो कि मैंने खोया क्या। मैंने असत्य खो दिया है इतना मैं कह सकता हूँ, सत्य मैंने पा लिया ये कहना गलत होगा, क्योंकि सत्य तो था ही, लेकिन जो है ही और इतने पास है वो भी हमें पता नहीं। और हमारे सोचने के और खोजने के जो ढंग है, हमारी खोज की जो व्यवस्था है, वो उसका पता भी नहीं चलने, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि खोज का मतलब ही बाहर खोजना होता है, खोज का मतलब ही दूर खोजना होता है, खोज का मतलब ही परायों को खोजना होता है, खोज का मतलब ही जो नहीं हूं मैं, जो नहीं है मेरे पास उसको खोजना होता है। और सत्य का मतलब ही होता है कि जो है दैट विच इज, वो नहीं जो होगा हो सकता है, नहीं जो है ही इसी क्षण अभी और यहाँ, और ऐसा कोई क्षण न था जो नहीं था, जो है ही सदा। उसे खोजने की बात सोचनी पड़ेगी बहुत पहलुओं से, एक पहलू से हम बात शुरू करें। सुना कि मैंने एक फकीर औरत ने कहा दिया, एक सांझ अपने झोपड़े के बाहर कुछ खोजती है, पास पड़ोस के लोगों ने सोचा बूढ़ी औरत है कुछ सहायता कर दे, पुराने जमाने की बात है ये, अब तो कोई नहीं करेगा, बहुत पहले की बात है, अब तो बूढ़ी औरत की कौन सहायता करेगा। पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि क्या खोजती हो, हम सहयोग हो जाए। उसने कहा मेरी सुई खो गई है। तो मैं सारे लोग खोजने लगे, ना समझ लोग रहे होंगे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये ना पूछा कि सुई खोई कहां। सुई जैसी छोटी चीज, बड़ा रास्ता, सांझ सूरज के ढलता हुआ वक्त, इतनी छोटी चीज को जब तक ये पता ना हो कि वो कहां खोई है, खोजना मुश्किल। लेकिन वही ना समझना चाहिए, हम सभी ना समझते, हम सभी खोज के निकल जाते हैं। कोई आनंद खोजता है, कोई सत्य खोजता है, कोई ईश्वर, कोई शांति, बिना ये पूछे कि खोया कहां। और वो रास्ता बहुत बड़ा ना था, जिस अस्तित्व में हम खोजते हैं वो बहुत बड़ा, कहां खोया है इसका ठीक पता ना हो तो खोजना बहुत मुश्किल। फिर एक आदमी को ख्याल आया, जब सूरज बिल्कुल ढलने लगा और अंधेरा उतरने लगा, तो उसने कहा अंधेरा उतरने के करीब सुई जैसी छोटी चीज मिल न सकेगी, बूढ़ी औरत ये बता दे कि खोई कहां है। उसने कहा ये दुख की बात, ये मत पूछो तो अच्छा, खोजो तो ठीक, ये सवाल मत उठाओ। वो सारे लोग रुक गए, उन्होंने कहा ये सवाल तो हमें पहले ही पूछ लेना चाहिए, सुई खोई कहां है, अगर तू न बताती हो तो हम खोजना बंद करें, हमें व्यर्थ परेशान ना। उस बुरी औरत में तब सुई तो मैंने घर के भीतर खोई है, लेकिन वहां उजाला नहीं है, मेरे पास दिया नहीं। तो मैंने सोचा जहाँ उजाला है वही तो खोजा जा सकता है, अंधेरे में तो खोजना संभव नहीं है। इसलिए मैं बाहर खोजती थी, वहां सूरज की रोशनी और घर में अंधेरा, अंधेरे में कैसे खोजोगे। उन लोगों ने कहा पागल है तू, और पागल हो गई, जहाँ खोई है चीज वही खोजनी पड़ेगी, प्रकाश से क्या होगा। तो थोड़ी और निकल के अंधेरे में कैसे खोज सकते। तो उन सारे लोगों ने कहा कि पागल को खोजने दो, हम अपने घर लौटते हैं। जब वे लौटने लगे तो वो बूढ़ी बहुत हंसने लगी, उसने कहा कि तुम मुझे पागल कहते हो, तब तो सारी दुनिया ही पागल है, क्योंकि मैंने सारे लोगों को बाहर खोजते देखा है, उसे जो भीतर। हमारे भी बाहर खोजने का कारण वही है जो उस बूढ़ी राबिया का था। वो कारण यही है कि हमारी आंखों की रोशनी बाहर पड़ती, हमारे हाथ की रोशनी बाहर पड़ती, हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ देख पाती हैं और भीतर अंधेरा। तो हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं, जहां उजाला है वहीं तो खोज सकते हैं। बाहर बहुत रोशनी है और बाहर हमारा कान भी सुनता है, आंख भी देखती है, हाथ भी फैलता है, पैर भी चलता है। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, वे बाहर की तरफ तो जाती है, भीतर की तरफ नहीं जाती। तो जहां इंद्रियां जा सकती हैं, जहां पैर ले जाएंगे वहीं तो खोजेंगे ना, और जहां आंखें देखेंगी वहीं तो खोजेंगे ना, और जहां कान सुनेंगे वहीं तो खोजेंगे ना। न जहां आंख देखती हो, न कान सुनता हो, न हाथ खोज सकता हो, न पैर चल सकते हो, वहां खोजेंगे कैसे। तर्क हमारा भी वही जो उस बूढ़ी औरत ने मजाक किया, हम भी बाहर खोजने निकल जाते। बाहर खोज कर जो हम पा लेंगे, बाहर खोज के जरूर बहुत कुछ पा लेंगे, बाहर खोज के शक्ति पाई जा सकती है। विज्ञान भूल में है, वो सोचता है कि हम सत्य पा रहे हैं, वो सिर्फ शक्ति पा रहा है। विज्ञान के पास कोई सत्य नहीं है, विज्ञान के पास सिर्फ शक्ति का आविष्कार है। और इसलिए विज्ञान को अपने सत्य रोज बदलने पड़ते हैं, सत्य रोज बदल सकता है। न्यूटन के वक्त में विज्ञान का सत्य दूसरा होता है, आइंस्टीन के समय में दूसरा होता है। विज्ञान का सत्य रोज बदलता है, इसलिए विज्ञान कहता है कि सत्य नहीं। अब उसने ठीक भाषा बोलनी शुरू की है, उसने कहा कि हम अप्रोक्सीमेट करीब करीब सत्य की बात करते हैं, लेकिन सोचने जैसा मजा है, करीब करीब सत्य हो सकता है, अप्रोक्सीमेट ट्रथ हो सकता है, अप्रोक्सीमेट लव हो सकता है, या तो सत्य होगा या नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। अप्रोक्सीमेट ट्रथ झूठ का ही नाम होगा जो सत्य के जैसा अभिनय कर रहा है नहीं, लेकिन विज्ञान कुछ खोजता है, वो जिंदगी के नियम खोज लेता है, उन नियमों की मालिकियत खोज लेता है और मालिक होकर शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन सत्वशाली नहीं, सत्य नहीं उसके हाथ में आ जाता है, शक्ति उसके हाथ में आ जाता है। और ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति का आना जिसके पास सत्य नहीं है बहुत खतरनाक है, क्योंकि तब सारी शक्ति असत्य के उपयोग में नियोजित होगी, हो रही है, होती रही है। विज्ञान की खोज शक्ति की खोज है, इसलिए विज्ञान कॉन्करिंग की भाषा में सोचता है, जीतने की भाषा में सोचता है, प्रकृति को जीतो। वो जो दूसरा है उससे सदा लड़ा ही जा सकता है, वो जो दी अदर है उससे लड़ने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए लड़ो और जीतो और ताकत को बढ़ाओ, अणु की खोज हो या विज्ञान की कोई और खोज, वो सब शक्ति को पा लेने की खोज, लेकिन सत्य उससे उपलब्ध नहीं। सत्य है भीतर, और भीतर का जो डायमेंशन है, भीतर का जो आयाम है, वो जो आंतरिक है, वो जो इन्वॉल्व है, वहां विज्ञान की कोई गति नहीं, क्योंकि विज्ञान का मतलब ये है कि जो बाहर है उसे खोजने की व्यवस्था। इसलिए विज्ञान सत्य को न खोज सके, लेकिन विज्ञान की शक्ति की खोज ने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान के पास खोजने के सब आयाम उपलब्ध हो गए, इसलिए भीतर के आयाम की बात ही मंदी और धीमी हो गई। इसलिए पिछले हजार वर्षों में बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट के हैसियत के लोग पैदा नहीं किए जा सके, क्योंकि वे भीतर की आयाम की यात्रा में पैदा होते थे, इनर डायमेंशन की खोज में जो लोग जाते थे वहां पैदा होते थे। इसलिए पिछले 300 वर्षों में मनुष्य की प्रतिभा ने आइंस्टीन पैदा किया, न्यूटन पैदा किया, प्लांट पैदा किया और तरह के लोग पैदा किए जो बाहर की खोज की यात्रा पर मिली हुई प्रतिभा के चरण है, लेकिन भीतर की खोज की प्रतिभा जो थी उसके चरण पिछले निरंतर हजार वर्षों में क्षीण होते चले गए। धीरे धीरे हमें ऐसा लगा विज्ञान से सब मिल जाएगा, इसलिए भीतर की बात ही फिजूल है, बाहर ही सब मिल जाएगा। विज्ञान राबिया की भूल कर रहा है और आज नहीं कल विज्ञान पर सारी दुनिया वैसे ही हंसेगी जैसे राबिया पर उस दिन उस गांव के लोग हंसे और उन्होंने कहा पागल, अगर भीतर खोया है तो भीतर ही खोजना पड़ेगा, रोशनी बाहर होने से कुछ भी नहीं होता, सूरज और चांद और तारे और रोशनी बहुत है बाहर, प्रकृति की शक्तियां हैं बहुत बाहर, परमात्मा का फैलाव है बहुत बाहर, लेकिन सत्य का पहला अनुभव भीतर ही होता है। ये भीतर पहला पहलू है सत्य का, इनवर्डनेस सत्य की पहली क्वालिटी है। सत्य का पहला लक्षण और पहला गुण भीतरी होना है। सत्य की तरफ एक दूसरी तरफ से भी हम सोचे, मनुष्य बहुत कुछ निर्माण कर सकता है लेकिन सत्य निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य को निर्मित करने का कोई उपाय नहीं है, सत्य वो है जो है ही। मनुष्य जो भी निर्माण करेगा वो एक अर्थ में असत्य होगा, वो इस अर्थ में असत्य होगा क्योंकि वो निर्मित है, क्रिएटेड है, बनाया गया है। सत्य वो है जो अनक्रिएटेड है, बनाया नहीं गया है, इसमें जिसका गुण होना, जिसका गुण है जो है। जब सब बनाई गई चीजें नहीं थी तब भी था, और जब सब बनाई गई चीजें मिट जाएंगी तब भी होगा। मनुष्य बहुत कुछ बना सकता है और मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया, बनाने की वजह से उसे एक भ्रांति पैदा हुई कि वो सत्य को भी बना सकता है, और तब उसने सत्य के बहुत से सिद्धांत बनाए, शास्त्र बनाए, सिस्टम्स बनाई। सारी फिलॉसफी सत्य को बनाने की ना समझी, वो चाहे पूरब में हो और चाहे पश्चिम में हो, सारे दुनिया के दार्शनिक और विचारक सत्य को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश में लगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन कभी सत्य नहीं हो सकता, आदमी की बनाई गई चीज कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य वो है जो आदमी के होने के भी पहले मौजूद है और आदमी के ना हो जाने पर भी मौजूद होगा। सत्य का मतलब है वो जो एग्जिस्टेंस है, वो जो है ही। इसलिए हम सत्य को बना नहीं सकते हैं, लेकिन पिछले 5000 वर्षों में निरंतर आदमी सत्य को बनाने की कोशिश किया है। सत्य तो नहीं बना लेकिन सिद्धांत बहुत बन गए, और सिद्धांतों ने आदमी के मन को इस बुरी तरह जकड़ लिया कि सत्य की खोज बंद हो गई। अब जब हम सत्य की खोज पर जाते हैं तो अक्सर हम सिद्धांत को लेकर घर लौट आते, सत्य को खोज करने जाते हैं गीता खरीद के घर आते, सत्य को खोजने जाते हैं कुरान ले आते, सत्य को खोजने जाते हैं कोई गुरु मिल जाता, गुरुवाणी मिल जाती, कोई सिद्धांत, कोई सिस्टम, कोई अरविंद, कोई रसल, कोई मिल जाता, हम घर लौट आते। सिद्धांत लेके घर लौट आते हैं और सोचते हैं कि सत्य मिल गया। इन्हीं सिद्धांतों के कारण इतने ज्यादा सत्य दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा सत्य एक ही हो सकता है। हाँ, असत्य बहुत हो सकते हैं। इस समय जमीन पर 300 धर्म, सत्य के 300 दावेदार, और फिर प्राइवेट किस्म के दावे बहुत, उनकी संख्या लगाना बहुत मुश्किल, लेकिन 300 तो बहुत संगठित दावेदार है, ऑर्गेनाइज्ड दावेदार हैं, जो कहते हैं सत्य यहाँ है और बाकी सब जगह असत्य। ये सत्य के जो दावेदार हैं ये एक दूसरे को निरंतर लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है, मुसलमान हिंदू को लड़ा रहा है, ईसाई जैन से लड़ रहा है, जैन बौद्ध से लड़ रहा है। ये सब सत्य के दावेदार संघर्ष में पड़े हुए, जहाँ सत्य है वहाँ शांति होगी संघर्ष नहीं, जहाँ सत्य है वहाँ कलह न होगी सुलह होगी, जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम होगा घृणा न होगी। लेकिन ये सारे धर्म, ये सारे शास्त्र, ये सारे सिद्धांत सिवाय आदमी को लड़ाने के और कुछ भी नहीं करते हैं, निश्चित ही इनके गहरे में असत्य। और असत्य क्या है? असत्य ये है, वो जो आदमी ने कंस्ट्रक्ट किया है बुद्धि से, उसने निर्मित किए हैं सत्य। आदमी के पास बुद्धि है, वो निर्मित कर सकता है, वो कल्पनाएं खड़ी कर सकता है, वो कल्पनाओं के बड़े व्यवस्थित खेल बना सकता है। जैसे ताश के पत्तों के घर बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों के घर बना सकता है, और शब्दों के घर बना के उन घरों में सोच सकता है कि सत्य मिल गया। हाँ, सत्य पाना कठिन, बनाना बहुत आसान। थोड़ा सा कनिंग और कैलकुलेटिंग माइंड हो तो सिद्धांत बना सकता है। थोड़ा चालाक और थोड़ा हिसाब लगाने वाला आदमी हो तो अपना घर का सत्य बना लेता है। और होममेड सत्यों के कारण बहुत तकलीफ है। एक एक घर में सत्य बन जाते हैं और झगड़े का कारण बनते हैं। एक बात जो इस दूसरे आयाम में आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि सत्य बनाया नहीं जा सकता। सत्य तो मौजूद है, इसलिए उस सत्य को जानने के लिए बनाए गए आदमी के जितने सिद्धांत हैं उनको मस्तिष्क से छोड़ना जरूरी है, अन्यथा उसे हम न जान सकेंगे जो है। हम उसी को थोपते रहेंगे, इम्पोज करते रहेंगे जो हमने मान रखा है। इसलिए दुनिया में अपने अपने सत्यों को हम थोप रहे हैं। हम वो नहीं देख रहे जो है, हम वही देख रहे हैं जो हम कहते हैं कि होना चाहिए। हम वही देख रहे हैं जो हम थोप रहे हैं। आदमी अपने ही मन को प्रोजेक्ट किए चला जाता है। कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई राम को देख रहा है, कोई हनुमान को देख रहा है, कोई स्वर्ग और मोक्ष देख रहा है, और अपना ही बनाया हुआ सिद्धांत हम प्रोजेक्ट करते चले जा रहे हैं। आदमी के मन में बहुत बड़ी प्रोजेक्टिंग शक्ति है। वो जो भीतर तय कर ले उसे बाहर देख सकता है। मैंने सुना है कि मजनू को उस गांव के राजा ने बुलाकर कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया, कि लैला बहुत साधारण लड़की है, सुंदर भी नहीं कही जा सकती, तू इसके पीछे पागल क्यों है? मैंने बहुत सुंदर लड़कियां बुलाई हैं, तो उन्हें देख और किसी को भी पसंद कर ले। उस मजनू ने कहा आप पागल हो गए, आपके पास लैला को देखने के लिए मजनू की आंख कहां है? मैं जिस लैला को देखता हूं मेरे अतिरिक्त और कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। और जिन लड़कियों को आपने खड़ा किया है मुझे वो लैला ही दिखाई पड़ती है, उन्हें कोई मुझे दूसरी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। तो मजनू ने बड़ी कीमत की बात कही। कीमत की बात उसने ये कही कि वो जो उसे दिखाई पड़ रहा है उसमें उसके आंख का हाथ ज्यादा है, उसका हाथ बहुत कम है जो बाहर है। जो बाहर है वो पर्दे का काम कर रहा है सिर्फ। जो दिखाई पड़ रहा है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हिंदू के सत्य हिंदू देख लेता है, मुसलमान के सत्य मुसलमान देख लेता है, ईसाई के सत्य ईसाई देख लेता है, और तीनों जब अपने सत्य देख लेते हैं तब वे कैसे माने कि उनका सत्य गलत है, और कैसे माने कि उनसे विपरीत सत्य सही हो सकता है। आदमी सत्य की खोज में दूसरी मुसीबत जो उसके लिए खड़ी है वो आदमी के ही बनाए हुए सत्य। जिसे सत्य की खोज पर जाना है उसे आदमी द्वारा मैन मेड ट्रक से बचने की जरूरत है। उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आदमी के बनाए हुए जाल में न पड़ जाए, चाहे वो जाल कितने ही बड़े तीर्थंकर ने बनाया हो, और चाहे कितने ही बड़े अवतार ने बनाया हो, चाहे कितने ही बड़े विचारक ने बनाया हो। अगर आदमी को सत्य को जानना है तो उसे आदमी के बनाए गए सारे ख्यालों को हटा के खड़ा होना पड़ेगा, नग्न मौन शांत, ताकि वो कोई प्रोजेक्ट ना कर सके कुछ और वही देख सके जो है। मैंने सुना है गांव में एक गरीब आदमी, और गरीब आदमी ने राजा की गाय खरीदी। अब राजा की गाय है और गरीब आदमी है, मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल में ये पड़ गया कि उसके पास तो हरी घास भी नहीं है, उसके पास तो सूखा भूसा है। वो गाय को रखता है, गाय तो आंख बंद करके मुंह फेर ले। वो बहुत कहता है कि तू गौ माता है, हम तेरे लिए आंदोलन करते हैं, दिल्ली में गोली भी खाते हैं, तू हमारा इतना भी नहीं। अब बेटे के पास जो रूखा सूखा है स्वीकार कर लो, लेकिन वो गौ माता बेटे की तरफ बिल्कुल देखती नहीं। असल में किसी गौ ने कभी कहा नहीं कि आदमी हमारा बेटा है। मैं नहीं समझता कि कोई गौ आदमी को बेटा मानने के लिए राजी भी हो सके, कि आदमी की इतनी भी योग्यता है कि वो गौ उसको बेटा माने, लेकिन आदमी थोपे चला जाता है कि तू हमारी माता। बहुत उसने कहा लेकिन बहुत क्रोध आ गया, माता को पीटा भी लेकिन फिर भी माता नहीं मानी। फिर उसने कहा बड़ी मुसीबत हो गई, राजा की गाय खरीद करके दिक्कत में पड़ गया, गांव में बूढ़े आदमी के पास सलाह लेने गया कि मैं करूं क्या, गरीब आदमी। उसने कहा तो बिल्कुल पागल, जाके खरा चश्मा खरीद ला और गाय की आंख पे चढ़ा। उसने कहा क्या गाय को ऐसा धोखा देना आसान होगा? उस बुढ़े आदमी ने कहा आदमी सबको धोखा देना आसान, गाय को तो देना बिल्कुल ही आसान है, तू हरा चश्मा खरीद। वो चार आने का चश्मा खरीद लाया है, गाय पे चढ़ा दिया है, गाय हरे भूसे को सूखे भूसे को हरा समझ के खा रही। उस ब्राह्मण ने कहा माता बेटे को तूने न माना लेकिन हरे चश्मे को तूने मान लिया। उस बूढ़े को धन्यवाद देने गया कि आपके गायों के संबंध में बड़ा अनुभव मालूम होता है। उस बूढ़े ने कहा गाय से हमारा कोई लेना देना नहीं, आदमी के संबंध में अनुभव है उसी आधार पर कहा। हम सबकी आंखों पे चश्मे हैं, सिद्धांतों के, शास्त्रों के, संप्रदायों के, पंथों के, गुरुओं के, वो चश्मे इतने हैं इतने है कि जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ सकता। चश्मों के ऊपर चश्मे, सत्य की खोज में उन्हें गिरा देना पड़े। गुरु से बचना, शास्त्र से बचना, संप्रदाय से बचना सत्य के खोजे के लिए अनिवार्य जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो, मैं तीसरा बिंदु आपसे बात करूं कि आप गुरु से बच जाएं, शास्त्र से बच जाएं, सिद्धांत से बच जाएं, संप्रदाय से बच जाएं। अब तीसरी बात आपसे कहता हूं जो और भी मुश्किल है, अपने से भी बचना पड़ेगा। क्योंकि इन सबसे बच के हमारा माइंड भी जो है वो बहुत इमेजिनेटिव, हमारा जो मन है वो भी बहुत कल्पनाशील। हम भी जो है उसको नहीं देखते, जो होना चाहिए उसे देखते रहते। हम सब कल्पनाओं में जीते, इसलिए सत्य से हमारा कभी संबंध नहीं हो पाता। हम सब कल्पनाओं में जीते, हम सब ने कल्पनाएं बना रखी, हम सब उन्हीं कल्पनाओं में रख लेते और उन्हीं कल्पनाओं का एक जाल हमें घेरे रहता है, ड्रीम्स का, जो हमें ऐसा नहीं कि सोने में घेरे रहता है, जागने में भी घेरे रहता है। जरा आंख बंद करके आराम कुर्सी पे बैठा और आपको पता चलेगा कि स्वप्न आके चारों तरफ खड़े हो गए। जब आप आंख बंद नहीं किए हैं तब भी भीतर स्वप्न चल रहे हैं। ये स्वप्न की हमारी जो क्षमता है ये सत्य के लिए सबसे बड़ा अवरोध। ऐसा चित्त सत्य को जान सकता है जो स्वप्नों से मुक्त हो जाए, जो कल्पना ना करता हो, कल्पना करता ही ना हो, तभी हम उसे देख पाएंगे जो है। अन्यथा हम वो देख लेंगे जो हम देखना चाहते हैं। हम निरंतर वही देखते रहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब असलियत खुलती है तो डिसिल्यूजनमेंट होता है, तब लगता है अरे। इसलिए जिन लोगों ने सत्य को जाना उन्होंने कहा कि सब माया, जो जगत है उसको माया नहीं कहा उन्होंने, जो उनका जगत था, जो उनका वर्ल्ड थी उसे उन्होंने कहा माया है, क्योंकि पाया कि वो सब सपना है। सपने हम बहुत अद्भुत रूप से देख रहे हैं, सब चीजों के बाबत देख रहे हैं, सब चीजों के संबंध में हम सपने निर्मित कर रहे हैं। अभी आज से 50 साल पहले किसी घर में कैक्टस नहीं मिल सकता था, लेकिन अब सुशिक्षित घर में कैक्टस जरूर होगा। गुलाब बाहर कर दिया गया है, कैक्टस भीतर आ गया। पहले गुलाब ब्राह्मण हुआ करता था, कैक्टस शूद्र हुआ करता था, अब कैक्टस ब्राह्मण की जगह आ गए हैं, ब्राह्मण शूद्र की जगह बाहर पहरे पे खड़े हो गए हैं। एक कैक्टस घर में घुस आया, ये कभी था नहीं घर में, ये ददूरा कभी गांव के बाहर लगता था, कोई अपने खेतों के किनारे लगा देता था, कोई इसको देखता नहीं था, कोई कालिदास ने, कोई भवभूति ने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की। अचानक क्या हो गया, अचानक हो क्या गया, ये कैक्टस इतना प्रीतिकर कैसे हो गया? आदमी उब गया गुलाब, गुलाब की कल्पना उसने हटा ली, उसने अब नई कल्पना का प्रदर्शन शुरू किया। इसलिए रोज हमें फैशन बदलनी पड़ती है, कल्पना से भी हम उब जाते हैं, हम नई कल्पना बना लेते हैं। एक कल्पना से उब जाते हैं, करते करते हम दूसरी कल्पना बना लेते हैं। सिर्फ सत्य है ऐसी बात जिससे कोई कभी नहीं उबता। कल्पना से तो वो भी जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी ही कल्पना है, कब तक उसको घसीटिएगा, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर नई कल्पना चाहिए। इसलिए सत्य की दुनिया में भी फैशन चलते हैं, कभी कोई मार्ग चलता है, कभी कोई महर्षि चलते हैं, कभी कोई योगी चलता है, कभी कोई गुरु चलते हैं, वो सब फैशन चलते हैं। ये सब महर्षि योगी, उनका फैशन गया, आया था फैशन जो से, लेकिन फैशन जाने के लिए ही आते, वो आते हैं और चले जाते हैं, उनका रुकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन सब उब जाते हैं, हमारी कल्पना होती है उसको थोपते हैं, फिर थोड़े दिन में उब जाते हैं, कहते हैं छोड़ो अब दूसरी कल्पना चाहिए। मन नए सेंसेशन चाहता है, नई इमेजिनेशन चाहता है, तो रोज नई कल्पना करता है। गुलाब से उब गया, ऐसा नहीं कि गुलाब नहीं लौट आएगा, गुलाब बदला लेगा, लौटेगा, थोड़े दिन में कैक्टस सूख जाएगा, कैक्टस बाहर जाएगा, गुलाब वापस लौट आएगा। वो चलता रहता, हमारा मन रोज नई कल्पनाएं गूंजता रहता है, पुरानी हटाता रहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करता कि गैप पड़ जाए, पुरानी कल्पना चली जाए और नई ना आए, वो इंटरवल आ जाए, बीच में जगह खाली छूट जाए, डिसकंटिन्यूटी हो जाए, तो उस खाली गैप से ही सत्य की झलक मिलती। लेकिन हम बहुत जल्दी करते हैं, पुराना वस्त्र उतारते जाते हैं और नया पहनते जाते हैं, एक क्षण को नग्न नहीं हो पाते। कमीज बदल लेते हैं पुरानी तो नई डाल लेते हैं, फिर पजामा बदलते हैं तो नया डाल लेते हैं, लेकिन शरीर कभी भी नग्न नहीं रह पाता। ऐसे ही हमारा चित्त कभी नग्न नहीं रह पाता, खाली नहीं रह पाता, एम्प्टी नहीं रह पाता। एक गया, हमने दूसरा थोपा। असल में जब हम दूसरे का ठीक ठीक हाथ पकड़ लेते हैं तभी पहले को जाने देते। कल्पनाशील मनुष्य के चित्त ने निरंतर कल्पना करके अपने को उलझा रखा है, इसलिए जो है वो उसे कभी दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना है कि जब पंडित नेहरू हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान के पागलखानों में नहीं तो कम से कम 7-8 लोग बंद थे जिनको पंडित नेहरू होने का ख्याल था। हिंदुस्तान के जेलों के बाहर और पागलखानों के बाहर तो और भी बहुत थे, कई ऐसे थे जो कहते थे, कई ऐसे थे जो कहते नहीं थे, मन नहीं समझते थे, लेकिन थे बहुत लोग। एक पागलखाने में पंडित नेहरू गए और उस पागलखाने से एक पागल छूटने को था, तो पागलखाने का अधिकारी उन्होंने रोक रखा था कि कल पंडित जी आते तो उन्हीं के हाथ से विदा करवा दे। उस पागल को उन्होंने विदा करवाया, पंडित जी ने कहा कि पागल भी ठीक हो जाते हैं यहाँ पागलखाने में, तो उस पागल ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाते, मैं ठीक ही हो गया, 3 साल पहले आया था, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो पागल चलने लगा, फिर उसने पूछा कि मां से मैं पूछना भूल गया कि आप है कौन, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जानते, मैं जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल ने कहा आप घबराएं मत, 3 साल रह जाएं, आप भी ठीक हो जाएंगे। ये बीमारी मुझे भी थी 3 साल पहले, आप बिल्कुल मत घबराएं, ये बीमारी मुझे भी 3 साल पहले, मैं भी समझता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूं। हिटलर जब जर्मनी में हुकूमत में था तो सैकड़ों लोग थे जिनको हिटलर होने का ख्याल था। पहला दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, तो सारी दुनिया में जिस मुल्क में जो नाम बड़ा था उस मुल्क में उस नाम के अनेक लोग एकदम पैदा हुए। क्या इनको हो क्या गया है? इनको हो कुछ भी नहीं गया है, इन्होंने किसी बड़ी कल्पना में अपना सारा प्राण डुबो दिया। एक कल्पना जो प्रीतिकर है, अब नेहरू होने की कल्पना प्रीतिकर थी, उस कल्पना में अपने को पूरा डुबा दिया। तो ध्यान रहे जो प्रीतिकर है जरूरी नहीं कि सत्य हो, इसलिए प्रेय से भी बचने की फिक्र करना, अन्यथा कल्पना से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। कल्पना प्रीतिकर होती, जरूरी नहीं कि सत्य प्रीतिकर ही हो, सत्य अक्सर अप्रीतिकर होगा, क्योंकि हमने जो कल्पनाओं का जाल बनाया वो उसे तोड़ देगा। सत्य बहुत कठोर और सत्य बहुत कठिन धार, वो हमें काट डालेगा, क्योंकि हमने जो जाल बनाया सपनों का वो सब टूट जाएगा। सुबह जब नींद खुलेगी तो जागने पर सपने बचेंगे कैसे, सपने टूटेंगे। इसलिए सुबह अगर कोई आपसे कहेगी कि 5 बजे उठा देना तो उठाना मत, उठ भला है, लेकिन गाली देते ही उठेगा, क्योंकि सब सपने टूट जाते। फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है, यथार्थ की सत्य की, कहां सपने, सुंदर सपने, वो सब देखता है, वो सब टूट जाते। नेहरू होने का सपना सुखद है, एक आदमी देख सकता है। भगवान होने का सपना भी सुखद है, वो भी एक आदमी देख सकता है। सत्य पा लेने का सपना और भी सुखद है, वो भी एक आदमी देख सकता है। इसलिए इसकी फिक्र मत करना कि कौन दावा करता है कि मैंने सत्य पा लिया। ध्यान रखना कि दावा करने वाले ने नहीं पाया होगा, क्योंकि दावा भी असत्य की दुनिया का हिस्सा है। जो कहे कि मैंने पा लिया, जानना कि कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं चूक हो गई, ये आदमी कहीं भटक गया। नहीं, दावा नहीं है वहां, क्योंकि जहां सत्य मिलता है वहां मैं ही खो जाता है, दावा कौन करेगा। लेकिन कल्पना के साथ दावे जुड़े, इसलिए सत्य के दावेदार आंख कान बंद करके अपने दावे में जीते हैं, क्योंकि आंख कान से कहीं से खबर आ जाए कि दावा गलत है तो सब तरफ से द्वार बंद कर देते हैं और भीतर अपना दावा करके जीते हैं। हजारों हजारों साल से सत्य की खोज चलती है, सत्य नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती है या कभी बहुत कम लोगों को उसकी आंख से गुजरना पड़ता है। अधिक लोग सपने में खो जाते हैं और अपना सपना बना लेते हैं और जी लेते हैं। सपने में जीना बहुत आसान भी है लेकिन वो सत्य की यात्रा नहीं है। और जब कोई सपना बहुत गहरे बैठ जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि उस सपने के साथ हमारे बहुत सुख जुड़ जाते हैं। जिंदगी में तो सुख हमारे हैं नहीं, सपनों में सुख होते हैं। जिंदगी में तो दुख होते हैं, सपनों में सुख होते हैं। इसलिए धीरे धीरे हम जिंदगी से एस्केप करते चले जाते हैं और सपनों में प्रवेश करते चले जाते हैं। ये हमारे सन्यासी, हमारे भागे हुए लोग, ये सब जिंदगी से भागते हैं और किसी एकांत अंधेरे कोने में बैठ के किसी सपने में प्रवेश करते हैं, वहां सपना देखते हैं और उस ड्रीमिंग को समझ लेते हैं कि सत्य के करीब। उस सपने में वो चाहे कृष्ण को नाच नचा लेते हैं, उस सपने में वो चाहे क्राइस्ट को सूली चढ़ा लेते हैं, उस सपने में वो चाहे जो कर लेते हैं, राम धनुष बाण लेके खड़े हो जाते हैं, उस सपने में सब चलता रहता है। लेकिन ये सत्य का इससे कोई संबंध नहीं है। वो आदमी ही सत्य जान सकता है जिसके चित्त में कुछ भी नहीं चल रहा है। चित्त जहाँ ऐसे ठहर गया जैसे झील पर एक भी लहर ना हो, चित्त ऐसा हो गया कि दूसरा ही ना हो, कोई सपना नहीं रह गया, फिल्म टूट गई है और पर्दा खाली छूट गया, आप अकेले ही रह गए, कॉन्शियसनेस भर रह गई, चेतना भर रह गई, चेतना के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, सिर्फ सब्जेक्टिविटी रह गई, सिर्फ होना मात्र रह गया आपका। ऐसा एक क्षण भी जीवन में उपलब्ध हो जाए तो तीनों घटनाएं घट जाती। ऐसे क्षण में आप इनवर्ड हो जाते हैं, आपको होना नहीं पड़ता, आप अचानक पाते हैं कि आप भीतर खड़े हैं, एक एक्सप्लोजन की तरह, जैसे एक आदमी को नींद से हिला कर उठा दिया गया और वो पाए कि वो जाग के खड़ा है। ऐसे ही इस क्षण में, मौन शून्य शांत क्षण में चेतना के आप भीतर खड़े हो जाते हैं जहां आप कभी खड़े नहीं हुए। इस शांत शून्य क्षण में आप उसे जानते हैं जो सदा से है, रहेगा, था, होगा, जिसके लिए अतीत भविष्य वर्तमान का कोई फासला नहीं है, जो नॉन टेम्पोरल है, जो बियॉन्ड टाइम है, समय के बाहर है, जो है ही, वो आपको पता चलेगा। और वो आपको ऐसा पता ना चलेगा कि दूसरा है, ऐसा पता चलेगा कि मैं और वो एक ही, उसमें दो भी नहीं है, वहां जानने वाला और जाना गया, नोअर और नोन, ऐसे भी दो नहीं है। सुनी है मैंने एक कहानी कि एक समुद्र के तट पर एक बड़ा मेला लगा है, दो नमक के पुतले भी उस मेले में चले गए। तट पर बड़ी भीड़ है और बड़ा शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। कई पंडित कह रहे हैं कि समुद्र की इतनी गहराई है, कई पंडित कह रहे हैं नहीं है, कई पंडित कह रहे हैं कि गहराई और है, कोई और कह रहा है, कोई और कह रहा है, बड़ा विवाद है, बड़े शास्त्र खुले, बड़ी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन कोई भी उस समुद्र में उतर के गहराई का पता लगाने नहीं जा रहा, वही तर्क कर रहे हैं किनारे पर बैठ कर। सब पंडित किनारों पर बैठ के तर्क करते रहते हैं कि गहराई कितनी है, ये गहराई में जाने वाला जानता है, ये तट पर बैठने वाले नहीं जानते। लेकिन नमक के पुतले ने कहा कि सांझ होने के करीब आ गई और विवाद का कोई अंत नहीं होता है, तो तुम ठहरो, मैं कूदता हूँ सागर में और पता लिए आता हूँ। असल में नमक का पुतला कूदने को राजी भी सिर्फ इसीलिए हो गया कि सागर और उसके बीच एक आत्मीयता है, वो सागर का ही हिस्सा है, भय कुछ भी नहीं, सिर्फ वे ही कूद सकते हैं सत्य में, जिन्हें ये अभय का ख्याल आ जाए कि हम भी तो उसी सत्य से निकले हैं और उसी में जाएंगे, तो भय क्या है, छलांग लगाई जा सकती, जिससे हम आए हैं और जिसमें हम जाएंगे, जिसमें हम हैं, उससे भय क्या है, उसमें छलांग लगाई जा सकती। वो नमक का पुतला कूद गया, भीड़ किनारे पे इकट्ठी होकर राह देखती रही, वो नमक का पुतला चला नीचे नीचे, गहराई में तो उतरने लगा, गहराई में तो होने लगा, गहराई में तो जाने लगा, लेकिन एक बड़ी मुश्किल की पिघलने भी लगा। बड़ा घबराया कि खबर कैसे दूंगा, तो बड़ी मुश्किल हो गई। आखिर पहुंच गया नीचे तक गहराई में, लेकिन पहुंचते पहुंचते पिघल के सागर के साथ एक हो गया, पूरे सागर के साथ एक हो गया। पुतला तो छोटा था, लेकिन जब सागर के साथ एक हुआ तो पूरे सागर के साथ एक हो गया। सागर की लहर लहर से चिल्लाने लगा कि आओ, क्योंकि जानना है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा, और आओ, मैं ना बता सकूंगा क्या मैंने जाना, क्योंकि जानने में मैं खो गया और मिट गया। लेकिन सागर की लहरों की कौन सुनता है आवाज? अपनी आवाज बंद हो तो सागर की कोई आवाज सुने, और हमारे भीतर तो इतनी आवाज है कि हिसाब लगाना मुश्किल। मैंने सुना है कि नियाग्रा की आवाज 10-20 मील तक सुनाई पड़ती है। 10-20 मील तक नियाग्रा की आवाज सुनाई पड़ती है। 5-7 महिलाएं नियाग्रा देखने गई थी, वो किनारे खड़ी हैं, तो गाइड ने उनसे कहा कि देवियों अब मैं कुछ नियाग्रा के संबंध में तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसकी आवाज 20 मील तक सुनाई पड़ती है, लेकिन तुम अगर चुप हो जाओ तभी सुनाई पड़ सकती है। 20 मील तक सुनाई नहीं पड़ती हो, 20,000 मील तक सुनाई पड़ती हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसको सुनना है वो तो चुप होना चाहिए। वो लहरें चिल्लाती रही सागर की, लेकिन कुछ पता नहीं चला बाहर तट पर खड़े लोगों को। असल में जो तट पर खड़े हैं वे गहराई की भाषा नहीं समझ पाते। गहराई की भाषा कुछ और है और तट की भाषा कुछ और। दूसरे पुतले ने कहा कि मैं अपने मित्र को खोज लाऊं, रात ज्यादा होने लगी, और दूसरा पुतला भी कूद गया, लेकिन न पहला लौटा न दूसरा लौटा। दूसरा जैसे जैसे मित्र को खोजने लगा वैसे वैसे खोने लगा। खोज लिया उसने मित्र को, लेकिन तभी खोज पाया जब खो के सागर के साथ एक हो। तब वो भी चिल्लाता रहा तट के लोगों से कि लौट जाओ, मित्र को मैंने पा लिया, लेकिन सागर की आवाज कौन सुने? अपनी ही आवाज कौन? हम सब अपने सपनों, अपने सिद्धांतों, अपनी आवाजों, अपने विचारों से भरे हुए लोग, हमें अपने से सावधान होना पड़े, अन्यथा हम सत्य को न जान पाए न देख पाए। ये मेरा जो मेरा होना है, इस मेरे होने को किसी गहरे अर्थों में चुप होना पड़े। एक ही बात अंत में, सत्य की खोज का अर्थ है शांति के आयाम में प्रवेश, इन द डायमेंशन ऑफ साइलेंस। एक शब्द का आयाम है जिसमें हम जीते। हम प्रेम करते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, हम क्रोध करते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, मित्र से मिलते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, शत्रु से मिलते हैं तो शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, जागते हैं तो शब्दों का उपयोग करते हैं, सोते हैं तो सपने में शब्दों का उपयोग करते हैं। हम एक डायमेंशन में जीते हैं जो शब्द का डायमेंशन। सत्य उस डायमेंशन पर कहीं भी ना मिलेगा। उस डायमेंशन पर शास्त्र मिलेंगे जो शब्दों के संग्रह, सिद्धांत मिलेंगे जो शब्दों के कंस्ट्रक्शन, गुरु मिलेंगे जो शब्दों के दुकानदार, दावेदार मिलेंगे जो शब्दों के कुशल प्रयोग करता है। लेकिन उस डायमेंशन में, शब्द के डायमेंशन में, छात्र ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसको नाम दिया वर्ड्स, शब्द। हम भी अपनी आत्मकथा लिखें तो शब्दों से ज्यादा क्या है, लेकिन शब्दों की आत्मकथा में सत्य कहीं भी नहीं होगा। एक और भी आत्मकथा है, और वो है शांति की, शून्य की, साइलेंस की, निशब्द की, जहां सब शब्द हो गए। अगर सत्य की खोज पर निकलना है तो इस शून्य की और शांति के डायमेंशन को खोजना है। कहीं भी सागर के तट के किनारे पड़े हो थोड़ी देर शब्द से बचना, लेकिन हम इतने भयभीत हैं कि कहीं शून्य ना उतर आए, कहीं सत्य पास ना आ जाए, हम जरूरत ना हो तो भी शब्द चलाए चले जाते हैं। अगर दो आदमियों से कहा जाए कि घंटे भर चुपचाप बैठे रहो तो कितनी बेचैनी होती है, वो कितनी करवट बदलते हैं, कितनी मुश्किल पड़ जाती, सांस घुटने लगती, गर्दन रुकने लगती, ऐसा लगता है कि मरे, क्योंकि एक ही भोजन था उनका शब्द, वही उनकी जिंदगी थी, बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं। दो आदमियों को अगर घंटे भर शांत बैठने को कहा जाए पास पास, बड़े घबरा जाते, पागल हो जाएंगे आप अगर आपको शांति में रोक दिया जाए। शब्द ही हमारा सब कुछ है, लेकिन सत्य की खोज में वो कुछ भी नहीं है, बाधा जरूर है। लेकिन कभी कभी अगर मौन उतरता है, जैसे किसी को हम प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा मौन उतरता है, लेकिन जल्दी से हम शब्दों से भर देते हैं, हम कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। गई वो बात, गई वो क्वालिटी, गई वो सुगंध जो मौन से उठी होती, पहचानी जाती, लेकिन हमने जल्दी से हम डरे, क्योंकि खतरनाक है वो आयाम, जहां से मौन आता है वहां खतरा, वहां डूब जाने का, मिट जाने का, समाप्त हो जाने। वो हम कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और तब ये शब्द ऐसे नहीं मालूम पड़ते कि हमने कहे, ऐसे लगते हैं कि किसी फिल्म के डायलॉग में सुने, हो गए पराए, हो गए बात, शब्द सदा भाषा, शब्द सदा झूठा है, बहुत मुंह में घूमा है, बहुत लोगों ने उसका प्रयोग किया है। कितने लोगों ने नहीं कहा है किसी से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और प्रेम कभी भाषा हो सकता है, लेकिन प्रेम शब्द तो बहुत भाषा है। कितने ओठों का थूक उस पर लगा, कितने कीटाणु उसको छुए और गए, कितनी अनंत अनंत सदियों में कितने कितने लोगों ने कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। नहीं, प्रेम जो कि सदा ताजा है, सदा निर्दोष है, जिसे कभी किसी ने नहीं छुआ, प्रेम जो सदा वर्जिन है, कुंवारा है, वो शब्द से नहीं प्रकट होगा। लेकिन प्रेम भी किसी से हो तो फौरन शब्द बीच में खड़ा हो। अगर तो प्रेमी भी बैठेंगे तो कहेंगे गीत गाओ, बोलो कुछ, चुप क्यों हो। अगर प्रेमी चुप बैठेगा तो प्रेमी समझेगी कुछ गड़बड़, कुछ प्रेम खो गए। नहीं, चुप्पी के हम दुश्मन हैं, क्योंकि शब्दों के हम यात्री हैं। सत्य की खोज में ये शब्द की हमारी जो इतना आग्रहपूर्ण पकड़ है, ये छोड़ देनी पड़े और निःशब्द में रुक जाना पड़े, मौन में ठहर जाना पड़े। और इसके लिए आयास करेंगे, प्रयास करेंगे, आयोजन करेंगे तो उतना आसान ना होगा। अनायास कभी किसी सागर के तट लेते हैं, हो जाए चुप। अनायास इफर्टलेसली कभी आकाश को देखते हैं, हो जाए चुप। कभी किसी वृक्ष के तने से टिके बैठे हैं, हो जाए चुप। कभी अपनी पत्नी की आंख में झांकते हैं, हो जाए चुप। कभी अपने बेटे को गले लगाया, हो जाए चुप। कभी अनायास 24 घंटे में किसी क्षण, हो जाए चुप। शब्द को छोड़े और निःशब्द में ठहर जाए। सत्य दूर नहीं, बहुत पास, लेकिन सिर्फ उनको जो निःशब्द में ठहरने की कला सीख लेते हैं और जो जानेंगे उस मौन में, उसे न तो आप कह सकेंगे, न मैं कह सकता हूं, न कोई और कह सका है। जो जानेंगे उस मौन में, वो गूंगे का गुड़ हो जाता। जान तो लेते हैं स्वभाव, क्योंकि जिसे शब्द को छोड़कर जाना, उसे शब्द में कैसे कहा जा सके। जिसे शब्द को मार कर जाना, उसे शब्द में कैसे कहा जा सके। जिसे शब्द से विपरीत जाके जाना, उसे शब्द में कैसे लाया जा सके। इसलिए आज तक कोई नहीं कह सका कि सत्य क्या है, सत्य कैसे मिल सकता है, इसकी तो चर्चा हुई है बहुत, लेकिन सत्य क्या है वहां सब चुप हो गए। जी सब सूली पर लटके, और पायलट ने जिसने उन्हें सूली की आज्ञा दी थी, आखिरी क्षण में उनसे पूछा व्हाट इज ट्रक, खूब मौका चुना उसने भी पूछने का। सूली लटकाया जा रहा है, वो जी सब फंदे कस गए हैं, हाथ ठोक दिए गए हैं, क्रॉस पर लटका है, और पायलट उससे पूछता है व्हाट इज ट्रक, लेकिन जीसस चुप रह जाते। ईसाइयों के पास जवाब नहीं है कि जीसस चुप क्यों रह जाते, क्योंकि अगर वो समझ जाएं कि जीसस चुप रह गए, तो फिर ईसाई मिशनरी इतना बोल के सारे जगत को ईसाई बनाने के लिए कैसे उपाय, वो कैसे कहे कि ईसाई अपने सच, क्योंकि जीसस तो चुप रह गए जब पूछा गया कि सत्य क्या है, लेकिन बिल्कुल चुप नहीं रह गए। चुप्पी से भी उन्होंने कुछ कहा, काश पायलट समझ लेता, लेकिन वो नहीं समझ पाया, वो भाषा दूसरी। जब जीसस चुप रह गए तो उन्होंने कहा चुप रह जाओ और जान ले, लेकिन इसे कहना उचित ना था, क्योंकि चुप रह जाओ और जान ले इसे भी शब्द से कहना पड़े। तो वे चुप ही रह गए, लेकिन पायलट नहीं समझा, फांसी हो गई। पायलट शायद यही समझा होगा कि जीसस को सत्य का पता नहीं, बुद्ध से जब भी कोई आके पूछता कि सत्य क्या है, तो वो कहते इसको बस छोड़ दो और सब पूछो। वो कहता लेकिन मैं सत्य को ही जानने आया हूं, तो बुद्ध कहते फिर सभी पूछना छोड़ दो और चुप हो जाओ। वो कहता लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, बुद्ध कहते कुछ दिन चुप रह जाओ फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि पता चला कि नहीं। एक आदमी आया मोगला में, उसने कहा कि मैं तो खोजने निकला हूं सत्य कहां है। बुद्ध ने कहा रुको कुछ दिन, चुप रहो कुछ दिन, पूछो मत कुछ दिन, फिर मैं तुमसे पूछूंगा साल भर बीतने पर। उसने कहा लेकिन मुझे अभी पता करना है। बुद्ध ने कहा अभी अगर पता करना है तो अभी चुप हो जाओ, साल भर इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें साल भर लग जाएगा, रफ्तार में हो, मोमेंटम में हो, रुकते रुकते साल लग जाएगा, अन्यथा अभी हो सकता है। सत्य तो यही है, चारों तरफ है, ये रहा ये रहा। उसने कहा कहां है, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं। बुद्ध ने कहा तुम दौड़ में, रुको तो दिखाई पड़ जाए, साल भर रुको। एक भिक्षु किनारे बैठा था, हंसने लगा जोर। मुगलान ने उससे कहा क्यों हंसते हो? उसने कहा कि धोखे में मत पड़ना बुद्ध, मैं भी आया था कुछ समय पहले, पूछता हुआ कि सत्य कहाँ है, क्या है। इन बुद्ध ने कहा कि चुप हो जाओ साल भर, फिर पूछ लेना, अगर पूछना हो तो अभी पूछ ले। हम चुप रह गए साल भर, अब पूछने को भी कुछ नहीं बचा है। अब उल्टा ये बुद्ध मुझको सताते, कहते हैं बोल अब पूछ। क्या पूछ, पूछने को भी नहीं बचा, मिल गया पूछूं क्या, अगर पूछना हो तो अभी पूछ ले, नहीं तो साल भर बाद धोखे में पड़ जाएगा। बुद्ध ने कहा मैं वायदे पर पक्का रहूंगा, तू पक्का रहना, पूछेगा साल भर बाद हम जवाब देंगे। साल बीता, भीड़ है इकट्ठी, एक दिन सुबह, और बुद्ध ने कहा मुगलान कहाँ है? वो भाग गया। मुगलान कहाँ है उसे खोजो, क्योंकि साल पूरा हो गया और मुझे पूछना है, तो उसे कुछ पूछना है। मुगलान को पकड़ के लोग लाए हुए वृक्ष के पीछे छिपा। बुद्ध ने कहा पूछ लो, साल पूरा हो गया, वचन की याद भूल गए। मैंने कहा था साल भर बाद चुप रह के पूछना तो मैं जवाब दूंगा। मुगलान ने कहा अब क्या पूछ, अब जहाँ आप हैं जो आपको दिखाई पड़ता है वही मैं भी हूँ, वही मुझे भी दिखाई पड़ता है। पूछने वाला गया, अब तो जानने वाला आ गया। ध्यान रहे, जब तक पूछने वाला है तब तक जानने वाला नहीं आता। इस दरवाजे से पूछने वाला गया, उस दरवाजे से जानने वाला आ गया। पूछना छोड़े, रुके ठहरे, अनायास किसी क्षण में चुप रह जाए, किसी दिन उसकी झलक मिल जाएगी। किसी भी दिन, कभी भी मिल सकती है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, कब मिल जाएगी, और कोई पूर्व भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि ऐसे मिल जाएगी। सत्य के रास्ते बहुत अपरिचित अनजान है, सत्य कहीं से भी किसी भी क्षण में कैसे उतर आएगा नहीं कहा जा सकता। एक ही बात ध्यान रखें कि आपका दरवाजा बंद ना हो, जब सत्य द्वार खटखटाए तो आपका दरवाजा खुला हो, आप खाली हो, सुनने को देखने को राजी हो, खुले हो, मुक्त हो, आ सके तो आप कह सके आओ द्वार खुला है, आपका द्वार भर खुला रहे। साइलेंस उस द्वार के खुलने का नाम। अगर ऐसा ही कहना हो तो मैं कहूंगा मौन ही सत्य है, शून्य ही सत्य है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इन बातों को सत्य मत समझ लेना, बातें सत्य नहीं होती। इस बोलने वाले को सत्य मत समझ लेना, बोलने वाले के सत्य का क्या संबंध है। लेकिन इस बोलने वाले के भीतर एक ना बोलने वाला भी है, और इस आप सुनने वाले के भीतर एक ना सुनने वाला भी है। वहां जाने की बात, इतनी शांति और प्रेम से मेरी बातें सुनी, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम की आपने बड़ी सुंदर वाणी आज आचार्य जी सुनी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कहा जाता है कि अरविंद को शून्य का वैक्यूम का अनुभव हुआ, क्या वो सत्य की खोज थी? अरविंद के संबंध में पूछना है कि जो है कि जब भी हम दूसरे के संबंध में पूछते हैं कि उसे जो शून्य हुआ वो क्या था, तब हम अपने को ज्यादा से ज्यादा शब्दों से ही भर सकेंगे। अरविंद भी एक शब्द बनेगा और अरविंद का शून्य भी एक शब्द बनेगा, और उन्हें मिला या नहीं मिला ये भी शब्द बनेंगे। ना दूसरे के संबंध में हम शब्द से कभी मुक्त ही नहीं हो। दूसरे के संबंध में शब्द अनिवार्य, सिर्फ अपने संबंध में हम शब्द से मुक्त हो सकते। तो फिक्र इसकी ना करें कि अरविंद को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिक्र इसकी करें कि आपको क्या हो सकता है। और अगर मैं कहूं कि अरविंद को हुआ, तो आप किसी दूसरे से पूछेंगे कि मैंने ऐसा अरविंद के संबंध में कहा, वो सही है या गलत, इसे भी पूछेंगे। शांत कहां होगा, इन्फिनिट रिग्रेस जो हम पूछते चले जाते। मैंने सुना है एक आदमी एक गांव में जाने को है और उसने पूछा कि आ नाम का आदमी कहां रहता, तो किसी ने कहा कि बा नाम के आदमी के पड़ोस में रहता। मैं कहा मुश्किल में मत डालो मुझे, बा नाम का आदमी कहां रहता, तो उस आ नाम के आदमी के पड़ोस में रहता, लेकिन मुझे इस आदमी का कोई पता नहीं। अरविंद के संबंध में पूछेंगे कुछ मुझसे, अरविंद भी दूसरे मैं भी दूसरा, दोनों आपके लिए बेकार। अरविंद भी मैं भी दूसरे होने की वजह से बेकार। असली सवाल सत्य की खोज का सदा अपने से, मैं वैक्यूम में हो पाता हूं नहीं, ये सवाल महत्वपूर्ण। और इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन आप शून्य में हो पाएंगे, उस दिन आप ही देख पाएंगे कि कौन कौन शून्य में हो गए। सब आप कभी ना पूछे कि कौन हुआ कौन नहीं हुआ, लेकिन जब तक आप नहीं हुए हैं, कोई दूसरा दावा करे कि हो गया, कोई दूसरे के संबंध में कहे कि नहीं हो गया, क्या होगा, बातचीत हो जाए, तो कोई अर्थ नहीं बचे। यही तो मैंने कहा, गुरुओं से बचे। बाबा अरविंद को अगर मैं कहूं क्या हो गया, तो आप कहेंगे चलो अरविंद को गुरु बना लो। अगर कहूं कि नहीं हुआ, तो कहेंगे चलो मुझ पर बना ले। ये हमारी गुरु की तलाश है, हम पता लगाते हैं बुद्ध को ज्ञान हुआ, अगर हुआ हो तो चलो इनके पैर पकड़ लो। महावीर तीर्थंकर असली थे कि नकली, चलो इनके पैर पकड़ ले अगर पक्का हो जाए। लेकिन कैसे पक्का होगा, कौन करेगा पक्का, और जरूरत क्या पक्का करने की, क्योंकि मैं कह ये रहा हूं कि दूसरे से बचना, नहीं तो अरविंद अथॉरिटी बन जाएंगे, बैठ के उनकी किताबें आप पढ़ेंगे और क्या। अरविंद को मानने वाला उनकी बैठ के किताबें पढ़ेगा, बैठा है माता जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब हो सकता। ये सब अंधों की दुनिया पैदा होती, गुरु जो है वो अंधों की दुनिया के राजा है, वो अंधों की दुनिया उनसे पैदा होती। नहीं कोई की फिक्र ना करें, क्योंकि फिक्र की जरूरत नहीं, कोई अथॉरिटी बनानी, कोई आप तो बनाना है, शून्य में जाना है आप चले जाए। ये बड़े मजे की बात है कि जहां हमें जाना होता है वहां हम कभी नहीं पूछते ये सवाल। जैसे मुझसे कोई कभी नहीं पूछता आके कि मजनू का प्रेम सच था, वो अपने प्रेम में चला जाता है, कोई पूछते नहीं। फरियाद का प्रेम सच था, कोई नहीं पूछता, वो खुद ही चला जाता है। प्रेम में हम खुद चले जाते हैं, तो हम कभी नहीं पूछते कि किसका सच किसका झूठ। सत्य में हम स्वयं नहीं जाते, इसलिए हम सदा पूछते रहते हैं किसका सच किसका झूठ, किसको मिला किसको नहीं मिला। एक ही बात ध्यान रखें कि जब तक आपको नहीं मिला, तब तक किसी को नहीं मिला, और जिस दिन आपको मिल गया उस दिन सबको मिल गया, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोग नहीं। इररिलेवेंट है अरविंद या मैं या कोई भी, आपसे कुछ लेना देना नहीं। ये फिजूल के लोग, इनसे बचना चाहिए। जहां गुरु दिखाई पड़े वहां से एकदम भाग खड़े होना चाहिए, वहां से कभी उस तरफ जाना नहीं चाहिए भूल, क्योंकि वो अनिवार्य रूप से दूसरे में आपको उलझा देता है, और दूसरे से बचना सत्य की खोज का अनिवार्य हिस्सा है। आप पूछते हैं शून्य में जाने की विधि क्या है, शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकती, और विधि से जाइएगा तो कम से कम विधि तो सांस रह जाएगी, शून्य ना हो पाए, क्योंकि फिर विधि को कैसे छोड़िएगा, फिर विधि को छोड़ने की विधि पूछिएगा। अब ये विधि पकड़ गई, अब इसको कैसे छोड़े। ऐसा हो जाता है, कोई कहता है राम राम राम राम जपो, इससे सुन में चले जाओ, राम राम जपो पकड़ जाता है। अब वो कहता अभी राम राम को कैसे छोड़े, अब इसकी कोई विधि चाहिए। असल में एक विधि को छोड़ाने के लिए फिर दूसरी को तीसरी, न इस चक्कर में पड़िए मत, शून्य में जाने को विधि मत बनाइए। आप कहेंगे लेकिन हम कैसे जाएं, शून्य में जाने को विधि ना बनाएंगे तो हम तो बिना विधि के कहीं जा ही नहीं सकते। वो तो अच्छा हुआ कि हमको श्वास लेने की लेते रहते हैं बचपन से, इसलिए हम विधि नहीं पूछते। मैंने सुना एक सेंटीपीड था, 100 पैर वाला एक जानवर था, वो जा रहा था एक रास्ते, एक मकोड़े ने देखा, वो बहुत हैरान हुआ कि 100 पैर किस विधि से उठाता होगा, पहले कौन सा उठाता होगा, दूसरा किसे उठाता होगा। मर गया वो, बहुत घबराया उसने, कहा कितना बड़ा गणितज्ञ होगा ये सेंटीपीड, 100 पैरों का हिसाब रखना कि कब कौन सा उठाना और चलना, हिसाब भी रखना, 4 पैर में दिक्कत हो जाती है। उसने कहा सुन भाई रुक, जरा इतना तो बता जाए कि किस विधि से चलता है, 100 पैर कैसे उठाता है, पहले कौन सा, दूसरा कब, तीसरा कब, गड़बड़ा नहीं जाता। उस सेंटीपीड ने कहा कि मैंने कभी ख्याल नहीं किया, मैं ख्याल करता हूँ। उसने ख्याल किया, वो गिर पड़ा, घबरा गया कि 100 पैर कौन सा पैर आगे पीछे। उसने कहा कि मूर्ख मकोड़े, अब किसी सेंटीपीड से ऐसा सवाल मत पूछना, जान पे मुसीबत आ गई, अभी तक चलते चले जाते थे बिना विधि के। शून्य विधि नहीं है, सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझ ले, सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझ ले, विचार की व्यर्थता को समझ ले, उस व्यर्थता का परिणाम सहज रूप से शून्य बनता है। यहां हम बैठे हैं, मकान में आग लग गई, और मैं कहता हूं मकान में आग लग गई और लपटे आपको दिखाई पड़ती हैं, फिर कोई यहां नहीं पूछेगा कि बाहर निकलने की विधि क्या है। आप पाएंगे कि बिना विधि के लोग निकले जा रहे हैं, सब शिष्टाचार छोड़ कर, कि स्त्री को धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि अपनी पत्नी साथ है कि नहीं, धर्म पत्नी इस वक्त छोड़ के, विधि को सब छोड़ के बिल्कुल बिना विधि के लोग बाहर निकले जा रहे हैं, जहाँ दरवाजे हैं वहां से और जहाँ दरवाजे नहीं है वहां से, सब तरफ से निकले जा रहे हैं। क्या हो गया, लपट का दिखाई पड़ जाना निकलने की विधि बन जाती है। शब्द की व्यर्थता दिखाई पड़े, शास्त्र की व्यर्थता दिखाई पड़े, बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़े, ये है सवाल असल में। अगर ये एक्यूटली दिखाई पड़ जाए कि शब्द बातचीत सिद्धांत शास्त्र बेकार व्यर्थ, अगर ये दिखाई पड़ जाए 24 घंटे शब्दों में ही विचारों में ही जीना व्यर्थ, ये व्यर्थता जितनी तीव्रता से दिखाई पड़ जाए, आप अचानक पाएंगे कि आप बाहर हो गए, और ये बाहर होना बिल्कुल बिना विधि के, बिना मेथड के हो जाए। और अगर विधि से बाहर हुए तो आप एक बहुत चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि विधि कभी भी अंत नहीं आता उसका, फिर दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि, और चलता है। नहीं, विधि से नहीं होगा, शून्य में जाना है तो विधि से नहीं होगा। इसलिए निगेटिव मेथड कहना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ उसको। पत्नी के पास बैठे होंगे समुद्र के तट पर, या मित्र के साथ, या प्रेसी के साथ, या अकेले, अगर वहां तट पर बैठकर आपको ऐसा लगता है कि क्या अर्थ है यहाँ सोचने का, सागर है, आकाश है, कोई नहीं सोच रहा, ना सागर सोच रहा, ना आकाश सोच रहा, न वृक्ष सोचते, न हवाएं सोचती, कोई नहीं सोचता, मैं भी बिना सोचा पड़ा रहा हूँ। बहुत तो सोचता हूँ 24 घंटे, सोचने से सिवाय सिर थकाने के कहीं पहुंचता नहीं, पड़ा रहा हूँ। तो आप ठीक कह रहे कि ऊपर से तो मौन हो जाता लेकिन भीतर चलता रहता, चलने दे। मैंने कहा मोमेंटम, वैसे ही साइकिल कोई चलाता है एक आदमी, अब उस टाइम कहते हैं रुक जाओ तो पैदल रोक देता, वो कहता पैदल तो रुक गया लेकिन चके चल रहे, अभी चके चलेंगे ना, 2 मिनट से आप चलते आ रहे हैं, तो पैदल रोक देने से भी थोड़ी देर चके चलेंगे। लेकिन आप ये मान के कि जब बिना पैदल चलाए चके चल रहे, तो फिर पैदल चलाए ही जाओ, फिर पैदल चलाना शुरू कर दे। नहीं, तट पर पड़े हैं, घर पर पड़े हैं, बिस्तर में रात सो गए हैं, अंधेरा सुखद है, रेशम की तरह चारों तरफ से घेरे हैं, चुप हो जाए, भीतर विचार चलेंगे, क्योंकि दिन भर चले हैं तो उनका मोमेंट चला है, जिंदगी भर चले हैं, जो जानते हैं वो कहेंगे जन्मों से चले हैं, जन्मों जन्मों से, उनका मोमेंटम भारी, उनको चलने दें, लेकिन आप पैडल न मारें। भीतर जो विचार है उनको आप पैडल भी मारते, एक विचार आता है आप तत्काल दूसरे को उसको ले जाते, तीसरे पे ले जाते, चौथे पे ले जाते। आप कहें कि जितना अपने से चलना हो चलो, हम पैडल नहीं मारते, हम जरा चुपचाप पड़े, आप पड़े रहे। इसलिए मैंने कहा कुछ कह नहीं सकता, कब हो जाएगा, किसी दिन आप अचानक पाएंगे कि कोई क्षण है जब कोई विचार नहीं है, खाली रह गया आकाश। उस खाली आकाश में जब आपको आनंद की प्रतीति होगी, तो आनंद की प्रतीति विधि बन जाएगी फिर आपको, फिर आपका मन खुद ही उस आनंद की तरफ बहने लगेगा। मन का नियम यह है कि वह आनंद की तरफ बहता है। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ और कोई पास के बगीचे में सितार बजाने लगे, तो आप किस विधि से आपका मन उसके सितार को सुनने पहुंच जाता है, कभी ख्याल किया आप? इधर मैं बोल रहा हूँ, खत्म हो गया मेरा बोलना, मैं बोलता रहूंगा, आपका सुनाई पड़ना यहाँ बंद हो गया, आप अचानक गए, आप यहाँ नहीं है, सितार बजने लगा है बाहर, उस सितार ने आपके मन को पकड़ लिया, आपका मन गया बाहर, मन आनंद की तरफ बाहर चला जाता है अपने आप, बिना किसी विधि के, जैसे नदियां सागर की तरफ बहती, बिना किसी नक्शे को हाथ में लिए, ऐसे मन आनंद की तरफ बहता है। कभी जब अनायास वो क्षण आप में घटित हो जाएगा, चलते चलते रुकते रुकते किसी दिन आपको आनंद की प्रतीति होगी, सत्य की थोड़ी सी झलक भी मिल जाएगी, तो फिर मन लौट लौट के वहां जाने लगेगा अपने आप, जब भी आप खाली होंगे चुप हो जाए। विधि नहीं है, लेकिन हमारा मन क्योंकि बिना विधि के कुछ भी नहीं करता, हम पूछते हैं विधि, इसलिए फिर हमारा शोषण करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं आओ हम देते हैं विधि, लो 3.5 रुपए में मंत्र ले लो, कान फूके देते हैं, अब और किसी से मत लेना, ये पक्की हमने विधि दे दी, इससे तुम चलते रहो। सारी दुनिया के आदमी को हर तरह के शोषण, और आध्यात्मिक शोषण सबसे बड़ा शोषण, गुरु कर रहे हैं उसको सब तरफ। अब इस वक्त पश्चिम में बहुत अशांति है, तो वो विधि चाहते, इसलिए पूरब के जितने उपद्रवी हैं वो सब पश्चिम जा रहे हैं, वो वहां लोगों को विधि दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बता रहे हैं कि हम तुमको मंत्र दिए देते हैं, ये कंठी लो हाथ में, ये माला जपते रहो। हमारा शोषण हो जाता है क्योंकि हमें ख्याल नहीं है कि मामला विधि का नहीं है। अंतिम बात आपसे कह दूं, फिर हम उठे, विधि से कभी भी विधि से बड़ी चीज नहीं मिल सकती, और परमात्मा इतना बड़ा है कि हमारी कौन सी विधि से मिल सकती। आप 2 पैसे से खरीदने जाएंगे तो 2 पैसे की चीज मिल सकती, परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि कितने पैसे से आप खरीदेंगे। आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जितनी बड़ी सीढ़ियां होंगी उतने बड़े पहाड़ तक पहुंचा देंगे। अब परमात्मा के अंतहीन शिखर पर चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ियां बनाइएगा? यहाँ तो मेथडलेसली, यहाँ तो बिना विधि के जो कूदने के लिए तैयार, वे ही इस अनंत में और अनादि में प्रवेश कर पाते, अन्यथा लोग बैठे हुए विधि का हिसाब करते रह जाते। एक छोटी सी कहानी सुना आपको, सुना मैंने, एक सम्राट का वजीर मर गया, बड़ा था वजीर, उस राज्य का नियम था कि जब भी कोई बड़ा वजीर मर जाए तो सारे राज्य में चुनाव किया जाए, परीक्षाएं की जाए, और श्रेष्ठतम बुद्धिमान आदमी खोजा जाए। परीक्षाएं की गई, 3 आदमी खोजे गए, वो राजधानी लाए गए अंतिम परीक्षा के लिए। अंतिम परीक्षा, तीनों रात भर परेशान होने चाहिए थे, लेकिन एक चादर ओढ़ के एकदम सो गया। दो ने कहा कि ये आदमी क्या ड्राप कर गया, क्या हुआ, को परीक्षा नहीं देनी, तैयारी नहीं करनी, और कल परीक्षा क्या होगी ये अनजान थी, परीक्षा कुछ खबर नहीं थी, पर गांव भर में खबर थी, हर आदमी कह रहा था कि परीक्षा तय है, तो गांव में गए तो पता चल गया, पूरे गांव में चर्चा थी कि परीक्षा ये, राजा ने एक कमरा बनाया और उसने एक अद्भुत ताला लगाया, और ताला एक मैथमेटिकल पजल है, वो पजल उस पर खुदी हुई, जो उसको हल कर लेगा वो ताला खोल लेगा, इन तीनों को कल बंद किया जाएगा, जो ताला खोल के बाहर आ जाएगा वो जीत जाएगा, वो वजीर हो जाएगा। वे दोनों भागे, न तो वे चोर थे कि ताला खोलना जानते हो, न गणितज्ञ थे कि गणित जानते हो, न पहेलियां हल करने के शौकीन थे, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। गांव भर में जो गणित जानता था उसके पास गए, ताले खोलता था उसके पास गए, इंजीनियर के पास गए, कई किताबें लाए, रात भर उनका जिंदगी भर का मामला रात सो, रात भर जाके सब पढ़ा लिखा, सांझ से भी हालत सुबह तक बुरी हो गई, जैसा कि परीक्षार्थियों की हो जाती, शांत को दो दो चार बता सकते थे, सुबह आप उनसे पूछो दो दो चार तो उन्हें कुछ पूछते ही नहीं था कि आप पूछ क्या रहे, जवाब तो बहुत दूर है। पहले प्रश्न ही समझना आना मुश्किल हो गया सुबह, लेकिन वो एक आदमी रात भर सोया रहा, वो दोनों खुश हुए कि अच्छा हुआ कम से कम एक खत्म हुआ, अब दो ही प्रतियोगी बचे। लेकिन वो जब वो सुबह थके मांदे थे तब वो भी उठा, गीत गाता हुआ, स्नान किया, उन्होंने तो स्नान भी नहीं किया, उन्होंने कवास तो सब छोड़ो, वे दोनों चले, वो भी पीछे गीत गाता चला। उन दोनों ने सोचा ये पागल किस लिए आ रहा है, कुछ तैयारी तो की नहीं। गए तीनों, सच थी अफवाह, दरवाजे के भीतर सम्राट ने किया और कहा यह है पहेली का ताला, इसे खोल कर जो बाहर आ जाए, इसकी कोई चाबी नहीं, ये पहेली जो है बस यही चाबी है, जो बाहर आ जाए वो जीत जाए, तुम भीतर जाओ मैं बाहर जा। दरवाजा लगाया, राजा बाहर हो गया, वो जो तीसरा आदमी रात भर सोया रहा था फिर वो एक कोने में आंख बंद करके बैठ गया। उन्होंने कहा यह आदमी क्या कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा इसकी फिक्र छोड़ो, फुर्सत किसे है इसकी फिक्र, वो अपनी किताबें छिपा लाए थे अपने कपड़ों के अंदर, कोई आजकल के विद्यार्थी चोर है ऐसा नहीं, विद्यार्थी सदा से चोर। क्योंकि जहां ज्ञान स्मृति से समझा जाता हो वहां चोरी अनिवार्य, चोरी कई तरह से हो, वो बेचारे ले आए थे छिपा के, जल्दी हिसाब किताब लगाने लगे, लग गए अपनी मुश्किल में, पसीना चुआ जा रहा है, हिसाब कुछ पूछता नहीं है। तभी अचानक राजा भीतर आया, उसने कहा कि बंद करो हिसाब किताब, जिसको निकलना था वो निकल चुका, उन्होंने तो कौन निकल चुका, हम दोनों तो यही है, तो वो तीसरा आदमी निकल चुका, देखा कोना खाली है, वो आदमी नजारा था, राजा ने कहा वो बाहर, लेकिन उनका निकला कैसे वो, क्योंकि हिसाब तो उसने कुछ किया नहीं, राजा ने कहा हिसाब का सवाल ना था, ताला लगा ही नहीं था, दरवाजा अटका, दरवाजा सिर्फ अटका था। और बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण यह है कि पहले वो ये देख ले कि सवाल भी है या नहीं, और जवाब खोजने में लग जाए तो मुश्किल में पहुंच जाता है। वो निकल गया बाहर, उस आदमी से पूछा कि तुझे क्या हुआ, उसने कहा मैंने सोचा रात की जिस परीक्षा का अपने को पता ही नहीं उसकी तैयारी करनी खतरनाक है, क्योंकि कहीं तैयारी न मालूम क्या क्या हो जाए, तो उसके लिए तो अनप्रिपेयर होना ही अच्छा है, प्रिपेयर होना खतरनाक है जिसका अपने को कुछ पता ही नहीं, तो मैं अनप्रिपेयर्ड आया। रात भर मैंने कहा कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हो जाओ, जो पहले की तैयारी है वो भी भूल जाओ, ताकि सुबह कम से कम खाली साफ सुथरा तो खड़ा हो जाऊं कि क्या है। जब इस कमरे में आके बैठा तो मैंने कहा ताले तो अपने बाप दादों ने कभी नहीं खोले, अगर वो खोल ही लेते तो राजा हो जाता, उनका बेटा वजीर क्यों, अपना तो काम नहीं है ये, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाए कुछ सूझ जाए तो खो जाए। आंख बंद करके मैं बैठा तब मुझे ख्याल आया कि पहले ही तो देख ले कि ताला लगा दी है कि नहीं, गया और ताला खोल के बाहर निकल गया, मैं ताला तो लगा नहीं था, दरवाजा अटका। परमात्मा का दरवाजा भी लगा हुआ दरवाजा नहीं कि कोई विधि की और चाबी की जरूरत, बिल्कुल अटका है, मगर आप अपनी किताब खोले बैठे कि क्या विधि से निकले, उधर परमात्मा उस पर प्रतीक्षा कर रहा है कि छोड़ो किताब आ जाओ, बिना विधि के चलेगा, जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण वो सब बिना विधि के हो, न प्रेम विधि से हो, न सत्य विधि से हो, न काव्य विधि से होता, न संगीत विधि से होता, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है विधि के बाहर, और जीवन में जो भी क्षुद्र है विधि के भीतर, इसलिए विधि से पाना हो तो क्षुद्र मिलेगा, और बिना विधि के कूदने की क्षमता हो तो विराट मिल सकता है।